خب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد كتابي رو كخدتون انتخاب کرده اید كتاب تسهيل الفرائض هست مال الشيخ ابن العسيمين رحمه الله ابتدا مقدمه ای رو آورده است نیازی نیست چون شما خودتون دیگر اساتیدید میایم به درس بعدیش علم الفرائض که میاد دیگه تعریف میکند و توضیح میدهد. علم الفرائض، علم فرائض، فرائض جمع فرض هست، معانی مختلفی دارد، به معنی واجب، به معنی سهم. حده، موضوعه، ثمرته، حکمه. این چند چیز رو توضیح میده، تعریفش، موضوعش رو، ثمره و فائدهش رو و حکمش رو. حده، ابتدا حدش رو. حد یعنی تعریف جامع و مانع. العلم بقسمة المواريث فقها و حسابا. این یکی از تعاریفی است که ارائه دادن برای این علم. میفرماید تعریف علم فرائض علمی است به تقسیم میراث فقها و حسابا. لازم فقه و حساب. موضوع این علم چه هست؟ الترکات، ترکات هست. اون چی که خودش توضیح میده ترکات چه هست؟ و هی ما یخلفه المیت من اموال و حقوق و اختصاصات. ترکات میگه آن چیزی هست که به جای میگذارد آن را میت از جمله اموال، حقوق و اختصاصات. اموال و حقوق دیگه مشخص هستن، حقوق مانند حق خیاری که داشته در زمان حیاتش، اختصاصات مانند کلب و صید. مانند کلب و صید، یعنی کلب صیدی داشته در حیاتش، سگ شکاری. اینا البته بعدن واضح میکردند. ثمره این علم خوندنش، ثمرهش، فایدهش چی است؟ ایصال کل وارث ما یستحقه من الترک، رساندن هر وارثی به آنچه که مستحق هست از ترک. و من ثم نعرف اهمیته و حکمه، و از اونجاست که اهمیت این علم میراث و حکمش رو میشناسیم. حکمه، حکم یادگیری علم میراث است، فرض کفایت، فرض کفایه هست. اذا قام به من یکفی صار فی حق الباقین سنتا. زمانی که افرادی برخواستند و این علم فرا گرفتند در حق بقیه سنت میگردد، یعنی بقیه سنت میشه که برن این علمو یاد بگیرن، دیگه در حقشون فرض نیست. این فرض کفایه هست در تمام امورات که گروهی اونو انجام دادند از بقیه چی میشود؟ ساقط میشود. این شد از تعریف این چند اصطلاحی که آورده بود. بعد از این شروع میکند الحقوق المتعلقتو بالترکتی، حقوقی که متعلق به ترکه هستند، مرتبط به ترکه هستند. يتعلق بالتركه خمسه حقوق مرتبه بحسب اهميتها كالاتي. متعلق هست به ترکه پنج حق به ترتیب بر حسب اهمیتی که دارن کالاتی که میاند. یک، مؤن تجهیز المیت، هزینه تجهیز میت متعلق به ترکه هست، هزینه تجهیز آماده کردن میت. خودش مثال میزنه از جمله چی چیزها؟ من ثمن ماء تغسیله، از جمله پول آبی که اونو غسل میدن اگر به پول بود، و کفنه، پول کفن، و حنوطه، و اون خوشبویی که به میت میزنن، وأجرة الغاسل مزد غسل دهنده اگر نياز بود، وحافر القبر قبر كان مزدش، ونحو ذلك وأمثال إن چيزها كي جان حنوط ومن خشبوئي وإن چيزها كي ميت ميزان. لأن هذه الأمور من حوائج الميت، چون إن أمور از نيازهاي ميت هستن، لذا از ترکه داده میشن. فهیه میگه این چیزایی که نام برده شدن به منزلت طعامی و شرابی و لباسی و سکن للمفلس، اینا به منزله خوراک و آب و لباس و سکن هستن برای شخص مفلس. خب آره، کسی که مفلس میشه حق تصرف نداره جز در این موارد ضروری. مفلس اون کسی که شکست خورده است در اموالش، نه؟ خب پس یک ابتدای ترین حق هزینه تجهیز میت بود. دو، ثم الحقوق المتعلقة بعین ترکه، حقوقی که متعلق به خود ترکه هستند، که عرش جنایت العبد المتعلق برقبته، مانند دیه جنایت بنده، برده، غلام. مثلا این مثالی هست، میگه اگر شخص غلامی داشت، این غلام جزو ترکه بود. جزو چی بود؟ ترکه بود. بعدش این اومد و جنایتی انجام داده بود که باید دیه پرداخت بشه، لذا اولا همین هست که این برده فروخته بشه و این دیه داده بشه. این دیه چی بشه؟ پس گام دوم، حق دوم همین هست، حقوقی هستند که متعلق به خود ترکه هستند. متعلق به چی هستند؟ مانند مثالی که آورده بود، و دین الذی فیه رهن، یا دینی که به خاطرش رهن گذاشته میت، دینی داشته به خاطر اون دینه چی گذاشته؟ یعنی این دین اولاتر از دویون مرسله که پرداخت بشه. بله، از یک تا پنج آورده خودش، الان شماره دو هست. و انما قدمت على ما بعدها لقوة تعلقها بالترك حيث كانت متعلقة بينها، میگه این نوع دین مقدم شده از دویون دیگر به خاطر اینکه تعلق داره به ترکه، چون تعلق به خود ترکه داره، یعنی چون این دین به خاطرش چه گذاشته؟ رحم گذاشته. بله، البته یک نقطه جالبی رو خودش میگه، و عند الائمه الثلاثه، نزد ائمه الثلاثه رحمهم الله، مالک و ابی حنیفه و شافعی، نزد این سه امام یعنی مالکیه و حنفیه و شافعیه مسئله متفاوت است. تقدم میگه نزد این ستا، تقدم هذه الحقوق على مؤن التجهيز، این حقوق یعنی حقوقی که به عین ترک وابسته اند مقدم هستند، على مؤن التجهيز، بر هزینه تجهیز. ببین دقت داشته باشید، در نزد سه امام مثلا ترکه کم میاره، ترکه کمه، ما ابتدا کدوم کار رو ابتدا انجام بدیم، کدوم و بعدش و کدوم و بعدش. این پنج حقی که اینجا با ترتیب آورده زمانی معنادار میشن که ترکه چی باشه؟ کم باشه. خب ابتدا ما کدوم رو میدیم؟ آورده بود ابتدا ما اموراتی رو که هزینه هایی که متعلق به تجهیز میت هستن میپردازیم، بعدش میایم اون دین رو که متعلق به عین ترکه هستن میپردازیم. ولی گفت در نزد سه امام یعنی مالک و شافعی و حنیفه رحمهم الله، امام ابو حنیفه، نزد این سه امام ابتدا این دینه رو که متعلق به عین ترکه هست میدند، سپس میان تجهیز میکنند. ولی در مذهب حنابله نه، ابتدا تجهیز سپس دینی که متعلق به عین ترک است. لأن تعلقها به عین المال سابق، چون میگن چون تعلق این حقوق به خود مال اولویت دارد. و على هذا بر این اساس فيقوم بمعنى التجهيز من تلزمه نفقة الميت إن كان، بر این اساس ابتدا دینو میدند بعدش هزینه تجهیز بر کسانی هست که نفقه میت بر اونها بود. ببینید بعد از این نفقه میت در حال حیات بر چه افرادی بود؟ اگر پولی باقی نماند بعد از این که اون دیونی رو که متعلق به این ترکه هستن پرداختند، پولی نموند، ترکهی نموند، میگه همون افرادی میاند هزینه تجهیز و فراهم میکنند که نفقه میت چی بود؟ برگردنشون بود. بله. و الا و اگر نبودند این گروه ففی بیت المال، اون موقع در بیت المال. و هذا القول كما ترى له حظ من النظر والله اعلم. نویسنده ابن العثیمین رحمه الله میگه این نظریه همان طور که خودت میبینی قابل نظر هست، انسان توش بله قابل بررسی هست. والله اعلم، والله اعلم. خود شیخ نظرش بر این هست که معنی تجهیز مقدمه بر این نوع دین ها هست، به خاطر این شماره یکو آورده بود، ولی بعدا جهت انصاف علمی نظریه فقهای دیگر رو آورده بود. سه، حق سوم، ثم الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين الترك. قام سوم وحق سوم ديوني هستند که ديون آزاد متعلق بعين الترك نیستند، كالديون التي في ذمة الميت بلا رهن، مانند این دین هایی که در ذمه میت هستند اما بدون رهن. سواء كانت لله، حالا برابر است که این ديون مال الله باشن، که زکات و الکفاره مانند زکات و کفاره، او للآدمی که القرض و الاجرتی و ثمن المبیعی و نحوها، یا دیونی باشن که مال انسانها باشند مانند قرض و مزدها و پول کالایی که اونا رو خریده، فرقی نمی کند چه حق آدمی باشن چه حق الهی. ويسوى بين الديون بالحصص إن لم تفت تركة بالجميع، ميجي ومصاوي مشود بين دينها باتوجب حصه، باتوجب اندازهشون، اگر تركه باندازه تمام ديون نبوت، يعني هيت ديني بر دين ديگه ترجيح داده نمیشه. سواء كان الدين لله ام للآدمي، برابر است که این دین خداوندی باشد یا مال انسان ها. و سواء كان سابقا ام لاحقا، و برابر است که یه دینی قبلی باشه یا بعدی. و انما قدم الدين على الوصيه، حالا یک مسئله دیگه رو که خیلی مهم هست مطرح میکند، میگه مقدم شده است دین بر وصیت. لما روى احمد والترمذي وابن ماجه عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب قال، بدليل روايتي كه این بزرگواران آورده است از راوي امير المؤمنين، قال انكم تقرؤون، که اونجا گفت شما در قرآن میخونید، من بعد وصيه يوصين بها او دين، بعد از وصیتی که وصیت کرده اند یا بعد از دین. اینجا دین رو بعد از چی آورده؟ بعد از وصیت. یعنی در آیه چنین اومده که دین بعد از وصیت، یعنی یه موقعی در ذهن ها نیاد که انسان اول وصیت رو اجرا بکنه سپس بیاد چی رو بده؟ دین رو. خب ولی تفسیرشو الان علی ابن ابی طالب میگه و ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قضا بالدین قبل الوصیه، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم ابتدا دین رو پرداخت قبل از وصیت. خب میریم صفحه بعدی و هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أنه يعضده المعنى والإجماع، میگه این حدیث اگرچه در سندش مقال هست، سخن برای گفتن هست، اما تقویت میکند این سندش رو معنی و اجماع. معنا چی هست؟ اما المعنى فلان الدين واجب على الميت والوصيه تبرع منه، میگه معنا به خاطر این نظر رو تقویت میکند که دین واجب هست بر میت، دین بر واجب چه هست؟ والوصيه تبرع منه، در حالی که وصیت یک صدقه ای از جانب کی هست؟ از جانب میته، اون برگردنش فرضه، این اختیاریه. والواجب اولا بالتقدیم من التبرع، و مسلم هست که واجب اولاتر هست از تبرع که مقدم شود. و اما الاجماع فقد اجمع اهل العلم على تقدیم الدین على الوصیه، اما اجماع میگه اهل علم اجماع کردند که دین مقدم هست بر چی؟ مقدم شود بر وصیت. فان قیل، حالا میخواد بیاد حکمت و توضیح بدهد، اگر گفته شود فما الحکمت فی تقدیم الوصیت علی الدین فی الآیت الكریمه، حکمت چیست که در آیه کریمه وصیت بر دین مقدم شده است؟ ما میگه اگر حکمت این تقدیم وصیت بر دین در آیه کریمه، منظور در ذکرشون چه هست؟ فالجواب، جواب این است که ان الحکمت والله اعلم، میگه حکمت الله اعلم هو ان الدین واجب والوصیت تبرع، میگه دین واجب هست و وصیت تبرع هست. والتبرع ربما يتساهل به الورثة ويستثقلون القيام به فيتهاونون بأدائه بخلاف الواجب، میگه تبرع چه بسا که ورثه در مردون سهل انگاری داشته باشند، انجامش سنگینی کند، لذا در اداش سستی کنند برخلاف واجب. و ایزن و همچنین فالدین له من يطالب به، دین افرادی هستند که اونو طلب میکنند. فاذا قدر ان الورثه تهاونوا به فصاحبه، فاذا قدر ان الورثه تهاونوا به فصاحبه لن يترك المطالبه به، اگر مقدر بشه که ورثه تنبلی کنند ولی صاحبش که دست نمیکشه. بله، فجبرت الوصيه بتقديم ذكرها، لذا جبران شده وصیت که ذکرش چه شده؟ مقدم شده. این فلسفه ایست که شیخ بزرگوار ذکر کرده و فلسفه تقریبا جالبی است. 4، پس حق چهارم که به ترتیب باید پرداخت بشه رسیدیم. ثم الوصیت به ثلث فاقل لغیر وارث، چهارمین حقی که متعلق به ترکه هست وصیت به یک سوم یا کمتر از یک سوم، البته به غیر وارث، وصیتی که برای وارث نباشد، وارثون خودشون حقوقشون تعیینه. فاما الوصیه للوارث فحرام غیر صحیحه، اما وصیت برای وارث حرام هست و صحیح نیست. قليلة كانت أم أو كثيرة، چون وصيت كم باشت چزياد، لأن الله قسم الفرائز ثم قال، چون الله متعال تقسيم کرده است فرائز را، سپس فرموده است تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. این چیزایی که بیان شدند حدود الله متعال هستند و هر کس فرمان ببرد الله و رسولش را داخل میگرداند او را به بهشتی که به باغهایی که جاریست زیرشان نهرها همیشه در آن خواهد ماند و این رستگاری بزرگی هست که انسان در این چنین بهشتهایی وارد شود. و در آیه دیگر میفرمایند و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. و هر کس سرکشی کند، نافرمانی کند الله و رسولش را و حدود الله را تجاوز کند، وارد میگرداند آن را به آتشی همیشه در آن بماند و برای اوست عذابی رسوا کننده. و الوصیه للوارث من تعدی حدود الله، وصیت کردن برای وارث از جزو تعدی حدود الله متعال است. لأنها تقتضی زیادة بعض الورثة اما حد الله له، چون این اقتضای اینو میکنه که ورثه بیشتر ببرد از آن چرا که الله براش تعیین گردانیده است و اعطاه ایه و به آن داده است. و عن ابی امامه قال، و از ابی امامه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم شنیدند که میگوید ان الله قد اعطا كل ذی حق حقه، الله متعال هر حق داری را حقش را داده است. فلا وصیت لوارث، پس وصیتی برای وارث دیگر نیست. این لا لای نفی جنس باید باشد. رواه الخمسه الا النسائی، الا النسائی اینو خمسه روایت کرده اند. و قد اجمع العلماء على العمل بمقتضى هذا الحديث، علما اجماع دارند به اقتضای این حدیث. لكن ان اجاز الورثه، این نقطه رو هم باید دانست، لكن ان اجاز الورثه المرشدون الوصيه لاحد من الورثه نفذت الوصيه، اگر خود ورثه‌ای که به سن رشد رسیدند و رشد دارند اجازه دادند وصیت را برای یکی از ورثه ها، اینجا دیگه وصیت اجرا میشه اگر با رضایت ورثه ها بود. لأن الحق له، چون آقا حق مال اوناست. فإذا رضوا بإسقاطه سقط، خودشون راضی به اسقاط حق خودشون باشن حقشون ساقط میشه دیگه. ولحدیث ابن عباس قال، و بدلیل حدیث ابن عباس که میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لا تجوز وصیه لوارث الا ان یشاء الورثه، جائز نیست وصیت برای وارث مگر اینکه ورثه ها بخواهند. رواه الدارقطنی، اینو هم امام دارقطنی در ورثه ها رو انشاءالله در کتاب مفصل میخونیم که چه افرادی از میت ارث میبرند و چه افرادی ارث نمیبرند. اینا ورثه ها از دو طریق از میت ارث میبرند، بعضی اسبند و بعضی صاحب فرزند. ما ابتدا صاحب فرزا رو میخونیم، اونایی که سهمشون در قرآن و سنت مشخص شده، بعد از اون عصبه ها رو میخونیم، اینا رو میگن ورثه ها. بله بله، مثلا برای ذوی الارحام وصیت جایز. یه شخصی نوه ای داره، پدرش مرده، اون نوه ارث نمیبره جز ورثه ها نیست، میتونه برای این وصیت بکنه. بله. که همین سننهای کتب پنجگانه جز البته نسائی اینو ناورده. خب پس رسیدیم به کجای بحث؟ وأما الوصية لغير آل الوارث فإنها تجب. حديث ابن عباس خوندي حديث ابن عباس خوندي و خلاص پس بریم بحث بعدی. و اما الوصیه لغیر الوارث فانها تجوز، اما وصیت برای غیر وارث جائز است. فانها تجوز جائز است و تصح بالثلث فاقل، و صحیح است به چه؟ به یک سوم و کمتر از یک سوم. ولا تصح بما زاد عليه، و در بیش از یک سوم جایز نیست، صحیح نیست. لأن الثلث كثيرون، چون خود ثلث هم زیاد هست. فيدخل ما زاد عليه بالمضارة، بیشتر از این دیگه برای ورثه چه داره؟ ضرر داره. ولحديث ابن عباس انه قال، و بدلیل حدیث ابن عباس که گفت لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع، ای کاش که مردم از یک سوم به یک چهارم می اومدن، یعنی در وصیت ها یک سوم رو وصیت نمی کردن بلکه یک چهارم رو می کردن که کمتر هست از یک سوم. فإن النبی صلی الله علیه وسلم قال، چون پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرموده است الثلث، اگر خواستید همون یک سوم رو وصیت کن، و الثلث کثیر، و یک سوم هم زیاده. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم فرمود بعد از این که اون شخص اومد و چی میکرد؟ اصرار میکرد. دیگه حدیثو خوندید در بخاری. خب چون از روی گوشی میخونیم خط من که گم شد. بله. فإن أجاز الورثة المرشدون الوصية بما زاد على الثلث صح ذلك. میگه اگر ورثه‌ای میدانند، تشخیص میدهند، ورثه عاقل اومدند و وصیت رو اجازه دادند به بیشتر از یک سوم، این جایزه، چون حق خودشونه. چون چیه؟ لأن الحق لهم فإذا رضوا بإسقاطه سقط، چون حق مال خودشون هست و وقتی که راضی به اسقاط شدن حق ساقط میشه. و قد اختلف العلماء رحمهم الله، و علمای بزرگوار رحمهم الله اختلاف کرده اند که متى تعتبر اجازة الورثة الوصیه للوارث او بما زاد على الثلث. میگه علما در این رابطه اختلاف دارن که چه زمان اجازه ورثه اعتبار داره، که اجازه دادند که برای وارث مثلا میت کرده باشه، وصیت کرده باشه، یا به بیشتر از یک سوم چکار کرده باشه؟ وصیت کرده باشه. فالمشهور من مذهب الامام احمد عند اصحابه، اون نظریه که در مذهب امام احمد نزد اصحابش مشهوره اینه که انها لا تعتبر الا بعد الموت. میگه این اجازه اعتبار نداره مگر چه زمان؟ بعد از مرگ میت، یعنی اگر بعد از مرگ اومدند اینا اجازه دادن، اون موقع صحیح میشه. فلو اجازو قبله لم تصح الاجازتو ولهم الرجوع، اگر قبل از مرگ اجازه داده بودن اجازهشون صحیح نیست و این حق دارند که از اجازه چکار کنند؟ برگردند. و الراجح، اما الشيخ مفرمايات راجه نسك أن الإجازة إن كانت في مرض موت المورث صح. اگر إجازة در مرض موت ميت بود باز هم چه هست؟ صحيح هست، وليس لهم الرجوع، وحق الرجوع ندارن دي برسها. وإن كانت في غرض موته لم تصح ولهم الرجوع، واگر اون إجازة در مرض موت نبوده صحیح نیست و حق چه دارند؟ حق رجوع دارند. این احتمالا قیاس گرفته از اون مرض موتی که میان بحث میکنن در رابطه با طلاق و اون مسائل، نه؟ بعد از موت که دیگه اگه اجازه دارن که دیگه 100% چون حقشونه. اینا قبل از موت، که آیا قبل از موت مهمه یا نه، مرض موت رو در نظر بگیریم، که میگه قول راجع اینه که مرض موت هم اعتبار داره. بله بله. و هذا مذهب مالک، امام مالک رحمت الله علیه نظریش همینه و اختیار شیخ الاسلام ابن تیمیه و تلمیزوه ابن القیم ذکره فی بدائع الفوائد. این نظریه شیخ الاسلام هست، شاگردش ابن القیم اینو در کتاب، البته نظریه شاگردش همین هست و شاگردش این نظریه رو در کتاب بدائع الفوائد صفحه 4 آورده میگه. خب بریم دیگه، صفحه زیاد دقیق نیستند. 5. پنجمین حق که متعلق به ترک بود، ثم الارث، ثم الارث. پنجمین حق خودته که شروع شدن تقسیم شدن دیگه. سپس ارث، لان الله سبحانه قال بعد قسمت المواریث، چون الله متعال بعد از تقسیم موارث میگه من بعد وصیت یوصا بها او دین غیر مضار، میگه ارث بعد از وصیتی هست که بهش وصیت شده یا دینی که یا دین. پس بعد از وصیتی که در اون ضرر نباشه یا بعد از دین. بعد از اینا دیگه چی میاد؟ ارث میاد. و یبدأ بذوی الفروض. در ارث هم نقطه خیلی جالبی رو گفت، خیلی از طلبه ها که گیت میشن اینه که نمیدونن این ارث رو چطوری تقسیم میکنن. ببینیم و میگه و یبدأ بذوی الفروض، شروع میشه از کی؟ از ذوی الفروض. و ما بقی فللعصبه، هر چه باقی مون مالکی میشه؟ عصبه ها میشه. لقول النبی صلی الله علیه و سلم، به دلیل فرموده پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، الحق الفرائض به اهلها، فرائض رو به اهلشون بدهید، فرائض رو به کی بدید؟ الحاق کنید. فما باقی آنچه که باقی ماند، فهو لأولى رجل ذکر، آنچه که باقی ماند به اولاترین مرد میرسه. این اولویت بندیشون رو بعدن در قسمت عصبه ها میخونیم که کدوم افراد نسبت به کدوم اولاترن. مثلا یه شخصی ذوی الفروض داره، خب اول ذوی الفروض ها رو میدید، بعدش عصبه ها مختلفن. عمو آقا جز عصبه هست، پسر عمو هست، برادر هست، پسر هست، اینا رو اولویتشون اونجا میگه. اولاترین مرد بعد از اون ارث رو میبره، که اولاترین که به تفصیل انشالله خواهیم خواند. متفق عليه، این حدیث هم که متفق عليه هست، بخاری و مسلم روایتش کردن. فإن لم يكن عصبتون، اگر عصبی نبود، رد على ذوی الفروض بقدر فروزه، اونجا دیگه رد پیش میاد. ببینید بعد از این که ما گاهی موقع در بعضی مسائل، در مسائلی که عصبه ندارند البته، ما ابتدا میام تقسیم میکنیم یک سوم یک چهارم فلان فلان ها سهمیایی که براشون مشخصه، میبینید ولی باز هم مال باقی مون. خب اگر عصبه باشه که عصبه اینا رو میزنه دیگه، میبره. ولی اگر عصبی نباشه دیگه، دوباره بازم چیه؟ بر اساس سهمشون بر میگرده، البته به شوهر و زن بر نمیگرده. خب که اینا رو بعدا مفصل خواهید خواند. الا زوجین، خودش آورده جز زوجین. فإن لم يكن عصبه، اگر عصبی نبود، ولا ها ادامه جمله، فإن لم يكن عصبه ولا ذو فروض يرد عليهم فلذوی الارحام. این جمله بله، میگه اگر عصبه ای نبود و ذوی الفروض ای نبود که باقی مانده برشون بر بگردد، فلذوی الارحام، اون موقع به کی داده میشه مال؟ اون موقع دیگه به ذوی الارحام داده میشه. لقوله تعالی، به دلیل قول الله متعال، و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله، اولو الارحام اولویت دارن به هم دیگر در کتاب الله متعال. فإن لم يكن ورثتون، اگر ورثه ای نبود، فلی بیت المال، اون موقع دیگه مال بیری برای کی؟ به بیت المال. خب اینجا نقطه ای رو میخواد توضیح دهد استاد بزرگوارمون، تنبیه، میخواد تنبیه کند، بیدار کند. اذا قیل، زمانی که گفته میشه ما معنا تقدیم الوصیه علی الارث، معنای تقدیم وصیت بر ارث چه هست؟ ما گفتیم آقا دین مقدم بر وصیت هست و وصیت مقدم بر ارث هست. معنی این حرف چیه؟ که وصیت مقدم بر ارث هست. یعنی این که آقا ما میاییم خودش توضیح میده، بریم جلوتر. مع انها لا ينفض منها الا الثلث والباقي للورثه، با این حال که اجرا نمیشه از وصیت مگر یک سومش و باقی مانده هم برای کی هست؟ برای ورثه هست. میگه معنی این کلام که ما میگیم آقا از وصیت فقط یک سوم اجرا بشه، باقی مانده مال ورثه ها هست، خب معنی این حرف چی هست که ما میگیم وصیت اولای بر ارث هست، در حالی که میگیم جایز نیست بیش از یک سوم باشه؟ معنیش رو الان توضیح میده. فالجواب، جوابش این هست که ان معناه ان موصى به یخرج من الترکه قبل المواریث کاملا. میگه معناش این هست اون چیزی که بهش وصیت شده قبل از ترکه، از ترکه خارج میشه قبل از ارث، از ترکه خارج میشه قبل از کاملا. ثم یقسم الباقی علی الورثه، سپس باقی مانده بر ورثه چی میشه؟ تقسیم میشه. کترکت مستقلت فیدخل النقص علیهم دون الوصیه، مانند یک ترکه مستقله اگر نقصی پیش اومد فقط بر این باقی مانده پیش میاد، بر وصیت دیگه پیش نمیاد. معنیش این هست اگر ما میگفتیم آقا ارث قبل از وصیت هست، اون موقع نقص در چی پیش میومد؟ بله بله بله. ويتبين ذلك بالمثال، میگه این مسئله با یک مثال واضح میگردد. فاذا هلكت امراه عن زوجها واختها الشقيقه وقد اوصت بالثلث، اگر هلاك شد، فوت کرد، البته کلمه هلاك شد در فارسی معنای بدی داره ولی اصل معنی هلاك شد در عربی مشکلی نداره، چون در قرآن هم در مورد پیغمبری از پیغمبران کلمه هلکه به کار اومده، به کار رفته. فاذا هلک در کتاب میراثی کلمه هلکه رو به کار میبرن چون معنای بدی ندارد، ولی در ایرانی دیگه معمولا، در فارسی میگم ایرانی، در فارسی معمولا به کسی که خوششون میاد میگن هلاک شد، ولی کسی که خوششون بیاد میگن مثلا فوت کرد، و الفاظ بله الفاظ خوبی، ولی منظورم اینه که کلمه هلکه رو توضیح بدم که معنای بدی ندارد. میگه اگر فوت شد زنی و عن زوجها و اختها الشقیقه، شوهر داشت و خواهر شقیقه، و قد اوصت به ثلث، و وصیت هم کرده بود که یک سوم مالش داده بشه. اینجا دیگه با این مثال واضح میگرده که وصیت مقدم هست بر ارث، معنیش چه هست. اینجا ببینید، دقت داشته باشید، زوج چقدر میبره؟ نه بابا، اینجا تو این مسئله یک حالت داره، اینجا دیگه زن بچه‌ای که نداره، پس زوج میبره یک دوم، نه یک دوم، زوج یا یک دوم میبره یا یک چهارم، بعدا میخونید البته اینا رو. بله بله، زوج میبره یک دوم تو این مسئله، اختها شقیقه هم میبره چقدر؟ یک دوم دیگه، خواهر یک نفر که باشه میبره یک دوم. و قد اوسط به ثلث، و به یک سوم هم تقسیم کرده. فالمسئله من ثلاثه، مسئله رو از چند میگیریم؟ از سه، چون یک سوم ترش هست. للوصیه الثلث، یک سوم که برای وصیه باشه، یک سوم بهش میدیم واحدون، گیر یکی میبره، یکی رو میدیم به کی؟ برای وصیت، چون مالو سه جا میکنیم دیگه، یک سوم دادیم به وصیت. و یبقى اثنان هی ترکه الموروثه، دو تا باقی میمونه. چند تا باقی میمونه؟ دو قسمت مال باقی میمونه که این ترکی هست که به ارث میشه. للزوجی نصفها، نصفو به زوج میدیم و هو واحد که یکی هست، و للاختی نصفها و هو واحد، و به خواهر هم نصف میدیم که میشه یک. فانت تعرف في هذا المثال ان الوصيه الثلث، تو در این مثال دانستی که وصیت چقدر برد؟ یک سوم. وللزوج النصف وللاخت النصف، زوج هم نصف رو برد و اخت هم نصف رو. ولم يحصل لكل من الزوج والاخت حقیقتا الا الثلث، و در حقیقت باقی نماند برای زوج و خواهر حقیقتا جز ثلث باقی ماند. هر یکی یک سوم برد. هر یکی چقدر برد؟ بله. و اما الوصیه اما الوصیه فاعطی الموصى له الثلث کاملا. در وصیت موصى له اونی که براش وصیت شده یک سومو کاملا برد. نقص برای چه افرادی پیش اومد؟ و صار النقص على الورثه. نقص برای کی پیش اومد؟ بله. و ببینید چقدر با مثال جالبی توضیح داده بود. اینجا گفته بود که معنای مقدم بودن وصیت بر ارث چی چیزی هست. اونی که اگر ما در این مثال حق اولویت نداده بودیم وصیت رو، نقص در سهمش پیش میاد، ولی اونی که براش وصیت شده بود کامل یک سومش رو برد. بعد از این که اون یک سومش رو برد، ما از باقی مانده نصف رو به خواهر دادیم و نصف رو به کی؟ به شوهر. برای اینا نقص پیش اومد. پس از این مثال واضح شد که ابتدا کی حق برد؟ وصیت، بعدش باقی مانده ورثه ها. ولو قلنا بعدم تقدیم الوصیه لجعلنا الثلث الموصى به، اگر ما میگفتیم به عدم مقدم بودن وصیت، اون موقع قرار میدادیم یک سوم وصیت را مانند یک سوم سهمیه ها. فتکون المسألة من سته، اون موقع مسئله از چند می شد؟ از شیش می شد. و تعول الى ثمانیه، و به هشت اول می شد. حالا اینجا دقت بکنید برادران من، این مسئله یک کمی نیاز به توضیح داره. ببینید، گفته بود یک زن داشت، یک شوهر داشت و خواهر به اضافه وصیت کرده بود یک سوم مالش رو. ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم از اون جایی که وصیت مقدم بود بر ارث، اومدیم یک سوم به کی دادیم؟ به مصالح دادیم. باقی مانده رو اومدیم چیکار کردیم؟ نصفش رو به شوهر دادیم که یک دوم میبره، و نصفش رو هم به خواهر. ولی با این تقسیمی که ما انجام دادیم، ما وصیت رو مقدم کردیم بر چه؟ بر ورثه. اما اگر مقدمش نکنیم مسئله چطوری در میاد؟ دقت کنید، ما یک سوم قرار میدیم برای وصیت، یک دوم برای شوهر، یک دوم برای خواهر. ما اینجا سه تا کسر داریم، یک سوم، یک دوم، یک دوم. برای اینکه اصل مسئله رو پیدا میکنیم به مخرج ها رجوع میکنیم. مخرج های ما دوتا که یک دوم هم تماثل هست، بله، یکیش هم که سه و دو با هم تباین هست. مخرج مشترکی که ما باید بگیریم یا اصل مسئله ای که باید بگیریم، دو رو ضرب در سه میکنیم، چند در میاد؟ شش. اگر ما یک سوم وصیت رو مقدم ندونیم، اون موقع میایم هر سه مسئله رو با هم حل میکنیم. اگر نقصی هم پیش میاد، از بین هر سه تا پیش میاد، نه که از دوتا. ببینید، ابتدا که حلش کردیم یک سوم اونو دادیم، باقی مانده رو اومدیم یک دوم رو به این دادیم و یک دوم رو به اون. ولی اگر ما از کل مال بیاییم یک سوم رو بیرون بیاریم، یعنی همزمان هم اینا رو یک دوم بدیم، هم اونو یک دوم، هم اینو یک سوم، نقص از هر سه تا دیگه پیش میاد. بله، ما میایم اصل مسئله رو از یک ششم میگیریم ابتدا. از چند؟ اول میشه به یک هشتم، اول میشه به چندم؟ به یک هشتم. وصیت، برای وصیت که یک سوم هست دوتا گیرش میاد، و شوهر که نصف هست سه تا گیرش میاد، و برای خواهر که نصف هست سه تا گیرش میاد. سه و سه با هم میشن شش، با اون دوتای مصالح میشن هشتا. یعنی ما مالو هشت جا میکنیم، چند جا؟ هشت جا، و میاییم دوتایش رو به وصیت میدیم، ستایش رو به شوهر، و ستای دیگهش رو که به خواهر. اینجا نقص بر تمام اعضا پیش اومد، و هم بر مصالح پیش اومد، هم بر ورثه ها. ولی با این مثال برای ما بیان کرد که نه، ما ابتدا حق کی رو میدیم؟ حق وصیت اولا هست بر ارث. با این مثال خوب فهمیدید؟ بریم جلوتر. و خلاصة ما سبق ان الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالآتي. خلاصه درسی رو که خوندیم، حقوقی که متعلق به ترکه هستن پنج تا هستن با ترتیبی که می آید. الاول مؤن التجهیز، هزینه تجهیز میت. الثانی الحقوق المتعلقة بعین الترکه، حقوقی که متعلق به خود ترکه هستن. مثالی هم آورده بود مانند اون دیونی که در مقابلشون رهن گذاشته. البته و مذهب الائمه الثلاثه ان هذا مقدم على مؤن التجهيز. و این نقطه رو هم توضیح داد که مذهب ائمه ثلاثه، یعنی امام مالک، امام شافعی و امام ابو حنیفه رحمهم الله، این هست که حقوق متعلق به عین ترکه مقدم هستن بر هزینه تجهیز. الثالث حق سوم الدیون المرسله، دینهای دیگر هستن، حالا چه آدمی باشن چه حقوق الهی. الرابع الوصیه لغیر وارث بالثلث اقل، چهارمین حق وصیتی است که برای غیر وارث میکرد، البته یک سوم و کمتر از آن میبود. الخامس الارث. پس این حقوق پنجگانی هستن که به ترتیب باید ترتیبشون چه بشه؟ رعایت بشه. تا اینجای کار اکتفا میکنیم. امیدوارم الله متعال ما را از مسلمانان راستین قرار دهد.